كانت في ذا النفس كان عندنا الشباك تكشون إلي تمرين تسمى شري بربيون راما راما بحضرايا راما چندرايا بيت رغنا تايا نا تايا سيتا فتايا نمها Sabbali Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitapataye Namaha. Ham upasthite Bhagavan Sri Ramachandra का वनवास स्थल में वास्तव में केवल इस मंदिर नहीं इस पूरी इलाका रामचंद्र भगवान का निवास स्थान था और है. भगवान की लीला नित्य है. बहुत पहले त्रेता युग में के पहले रामचंद्र भगवान यहाँ पर उनके दिव्य चरणों अर्पण किए, पदार्पण किए हैं और यहीं पर आज भी अभी भी रामचंद्र भगवान उपस्थित है. कम से कम उनके भक्तों का स्मरण में, उनके भक्तों का हृदय में. तो अयोध्या धाम प्रसिद्ध है वो राम भगवान का मूल स्थान है. परंतु रास विचार में जो गौरिया सिद्धांत में उत्तम विचार है, रास विचार में इस स्थान अयोध्या से उत्तम है क्योंकि यहाँ पर केवल भगवान राम, सीता देवी और लक्ष्मण उपस्थित थे और लक्ष्मण मर्यादा रखने से उनका सेल फोन बंद किया था. मर्यादा से जगत जननी सीता देवी और भगवान रामचंद्र से थोड़ा दूर रहते थे. तो इस प्रकार रामचंद्र भगवान और सीता देवी सदैव साथ में रहते थे और जैसे अयोध्या में वो राज मर्यादा पालन करने का आवश्यकता नहीं थी. यहाँ पर वो सब राज व्यवहार करने का आवश्यकता नहीं थी. तो राम और सीता सदैव साथ में रहते थे जो अयोध्या में संभव नहीं था. अयोध्या में तो ज्यादा समय रामचंद्र भगवान का सब प्रजाओं का व्यवहार क्या हो रहा है वो सब देखना था और दूसरे भक्त दूसरे प्रजाओं के साथ व्यवहार करना था. लेकिन यहाँ पर 24 घंटे में रामचंद्र भगवान उपलब्ध थे सीता देवी के लिए और सीता देवी उपलब्ध थी रामचंद्र भगवान के लिए. तो ऐसे रास विचार में गौरी भक्तों सदैव उस सभी लीला में देखते हैं यहाँ पर क्या रास है. तत्व भी है, तत्व ज्ञान भी देखना है, परंतु क्या रास गौरिया जन सदैव विचार करते हैं. तो ये जगह महान है और हम यहाँ आने से स्वयं को धन्य मान जाते हैं। रामचंद्र भगवान की कृपा आज तक है, जैसे नरसिंह कृपा एक भक्त का नाम है, कौन सा भक्त कहा गया, नरसिंह कृपा वो क्या है, नरसिंह भगवान बहुत बहुत पहले आए थे लेकिन आज तक उनकी कृपा है, आज तक रामचंद्र की कृपा है। तो वो कृपा कैसे ही प्राप्त होती है, चाबी क्या है, श्रद्धा, तो ये सब लीला स्थल आने से हमारी श्रद्धा बढ़ते है नहीं, आप खुद के अंकों से देखते हैं तो यहाँ पर रामलीला ऐसे के है वैसे के है, और यो सब वो सब लीला जो रामायण में वर्णित है तो मन में स्मरण होते है। और बाद में जब हम इस लीला चर्चा करेंगे तो याद होगा, तो जाएगा ऐसा था वहां गया था देखा तो गोदावरी नदी के ऊपर ये सब है। तो हम यहाँ आए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए हैं, नित्यानंद प्रभु भी आए हैं, बड़ी संभावना है, हमें निश्चित पता नहीं है लेकिन श्रील प्रभुपाद भी यहाँ आए थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनका गृहस्थ जीवन में बहुत भ्रमण किए थे, पूरा खास उत्तर भारत में बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे और नासिक तो नजदीकी है, तो लगता है श्रील प्रभुपाद भी यहाँ आए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की कृपा जो आज तक विराजमान है, उनकी कृपा से हम यहाँ आ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम प्रयत्न करेंगे सभी विश्ववासियों को समझाना कि हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से और कुछ नहीं है पूरा जगत में। रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता देवी की जय, श्री लक्ष्मण की जय, हरे कृष्ण।